वास्तवान सर्ग पहले जगत आदि की भ्रांति मात्रता का वर्णन तदुपरांत जीवन मुक्ति सिद्धि के लिए महानियति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, परमाणु के लाखवें हिस्से की कल्पना में हजारों ब्रह्मांड और निमेश के लाखवें हिस्से की कल्पना में हजारों कल्प दिखाई दे रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड के समान ही सर्वथा सत्य से प्रतीत होते हैं। एक उनमें भी हर एक के अंदर प्रत्येक परमाणु में इसी प्रकार की ब्रह्मांड कल्पना और कल्प कल्पना होती है, फिर उनके अंदर 456 पेज 457 सर्ग 62 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इस प्रकार इस कल्पना की कहीं समाप्ति नहीं है, यह अनंत है। अतएव यह भ्रांति ही है, वह भ्रांति ही जगद्रूप से भासित हो रही है। वर्तमान, आने वाली और अतीत सृष्टि परंपराएं जैसे जलराशि अपने अंदर आवर्तों की परंपराओं को धारण करती है तथा बहती है, वैसे ही प्रातिभासिक सत्ता को धारण करती हैं और बहती हैं। 2-3 इस महामरुरूपी जगत में जैसे मरुभूमि में तटवर्ती वृक्षों और टौ से गिरे हुए फूलों की कतार से भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत होती है, वैसे ही सृष्टि शोभा भी मिथ्या ही है। यानी मरुभूमि में पहले जलंदी ही मिथ्या है, फिर उसके तटवर्ती वृक्ष और लताएं एवं उनके द्वारा बरसाए गए फूलों का समुदाय कहा, सारी की सारी परंपरा मिथ्या है। वैसे ही यह सृष्टि शोभा भी मिथ्या परंपराओं से पूर्ण है। 4 स्वप्न और इंद्रजाल के नगर के तुल्य, औपन्यासिक नगर और पर्वत के तुल्य, मनोरथ से कल्पित पुर और पर्वत के सदृश अथवा संकल्प के तुल्य असत्य ही यह सृष्टियों के अनुभव की भूमि प्रतीत होती है। 5 457 तत्वज्ञान होने से संपूर्ण भ्रांतियों के निवृत्त होने पर तत्वज्ञानियों की देहस्थिति का संभव नहीं है, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, पूर्वोक्त प्रकार के सम्यक विचार से एक अद्वितीय ब्रह्मा के अभेद से निर्विकल्प आत्मज्ञान होने पर तत्वज्ञानियों के भी शरीर किस लिए रहते हैं? यदि कहिए दैव से आक्रांत राजा बलि आदि के समान वे यहाँ रहते हैं, तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि तत्वज्ञानियों के ऊपर दैव की क्या दाल गल सकती है? क्योंकि तस्यह न देवाश्च न भूत्या ईषत आत्मा हेषा स भवति। तत्वज्ञानी पुरुष का अकल्याण करने में देवता समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह देवताओं का आत्मभूत ही है। यह श्रुति तत्वज्ञानी के विषय में देवताओं की असामर्थ्य कहती है। कृपया बतलाइए कि उनके शरीरों की स्थिति में कौन प्रबल कारण है? 6-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार प्राणियों की अदृष्ट शक्ति को साथ लेकर ईश्वर संकल्प रूप महानियति ही जैसे संपूर्ण व्यवहारों की व्यवस्था करती है, वैसे ही वही विद्वानों ब्रह्मवेत्ताओं के शरीर की भी स्थिति में कारण होती है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, यहाँ पर संपूर्ण जगत के सुव्यवस्थित व्यवहार से रूपवती सी ब्राह्मी चित शक्ति है, जिसे नेति कहते हैं। वह अवश्यंभाविनी और संपूर्ण कल्पों में रहने वाली है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह महानीति कब से है और कैसे उसका रूप है, इस पर कहते हैं। सृष्टि के आदि में अग्नि आदि को इस प्रकार से उष्णता ऊर्ध्वज्वलन आदि स्वभाव से सदा रहना चाहिए। परमात्मा ही स्वयं संकल्पात्मवृत्ति रूप पदार्थ वैचित्र्य को अप्रतिहत रूप से प्राप्त होता है, वही नियति है। 9 वही नियति परमात्मा से अभिन्न होने से संपूर्ण जगतों की स्थिति, प्रकाश सामर्थ्य, विवेक क्रिया, जन्म अर्थ क्रिया आदि की हेतु होने से क्रमशः महासत्ता, महाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, महोद्भव, महास्पंद नामों से कही। पेज 458 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। जाति है। सब जगत इस प्रकार तृणों के समान परिवर्तित होते हैं। क्रूर स्वभाव वाले दैत्य, सौम्य आकार वाले देवता, विशालाकार पर्वत, सर्प आदियों उसने कल्प पर्यंत व्यवस्था कर रखी है। 10-12। परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म सत्ता के समान व्यवहार में वह भी अव्यभिचरित है, ऐसा कहते हैं। यद्यपि ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार और आकाश में चित्रलेखन अत्यंत असंभावित है, तथापि उसका कभी अज्ञानावस्था में अनुमान हो सकता है, परंतु नेति की स्थिति विपरीत हो इसका तो अनुमान करना भी संभव नहीं है। 13। यह बात व्यावहारिक दृष्टि से कही गई है। तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्मा, नियति और सर्ग शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं है, इस आशय से कहते हैं। तत्वज्ञानी विरंचि आदि अज्ञानियों के बोध के लिए ब्रह्मा ही वह नियति और यह सर्ग है, ऐसा कहते हैं। 14। यदि कोई शंका करे कि ब्रह्मा अचल है और सृष्टि चंचल है, इसलिए उन दोनों की एकता कैसे हो सकती है, उस पर कहते हैं, जैसे आकाश में वृक्ष आकाश को पूर्ण करके स्थित है, वैसे ही यह सृष्टि आदि मध्य और अंतर्हित तथा अचल ब्रह्मा पूर्ण करके स्थित है, अज्ञ की दृष्टि से चल के सदृश दिखाई देती है। 15। यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भ ने इस नेति को कैसे जाना, जिससे कि उन्होंने नीति के अनुसार ही सृष्टि की, इस पर कहते हैं, जैसे स्फटिक शिला के अंदर प्रतिबिंबित वन पंक्तियां रहती हैं, वैसे ही मायाश्बल ब्रह्मा में स्थित हिरण्यगर्भ ने जैसे सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्न कल्पना के आधार आकाश को देखता है, वैसे ही नेतिरूपी भावी सृष्टि को देखा। 16। जैसे अंगी देह में अंगों को देखता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ चित स्वभाव होने के कारण नियति आदि सृष्टि आदि रूप अंगों को देखता है। 17। देव नाम से प्रख्यात यह नियति जो मोह से अभिभूत न होने से शुद्ध ईश्वर संकल्प रूप है, जगत की व्यवस्था रूप से भूत भविष्य एवं वर्तमान काल में स्थित संपूर्ण पदार्थों को खूब आक्रांत कर स्थित रहती है। 18। अमुक पदार्थ में इस प्रकार स्पंद होना चाहिए, अमुक को भोक्तृता पद प्राप्त होना चाहिए, इससे इस प्रकार अवश्य होना चाहिए, इस प्रकार दैव ही नियति है। 19। यही महानियति ही पुरुष चेष्टा संपूर्ण तृण पेड़ पौधे झाड़ियां आदि है, यही संपूर्ण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत स्वरूप जगत है, और यही काल क्रिया आदि स्वरूप है। 20। इससे पुरुष की अदृष्ट संबंधिनी सत्ता फलावश्यम भाव रूप स्थिति लक्षित होती है। जब तक तीन भुवन हैं, तब तक यह व्यवस्था है। प्रलय होने के पश्चात ये दो सत्ताएं एकात्मता से अभेद से स्थित होती हैं। 21। मनुष्य को अपने पौरुष से ही नेति सत्ता और पुरुषदृष्ट संबंधिनी सत्ता दोनों सत्ताओं को बनाना चाहिए। नेति और पौरुष भी इसी प्रकार प्राणी के अदृष्ट से निर्वाह्य हैं, इस क्रम से। 458 पेज 459 62 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इस प्रकार की नियति स्थित है। 22। बहुत क्या कहें, आपके शिष्य भाव से पूछने में मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ के अनुष्ठान में भी नियति ही कारण है, ऐसा कहते हैं। हे राम जी, आपको मुझसे पूछना चाहिए, इस विषय में भी दैव पौरुष निर्णय ही हेतु है। आपको मेरे द्वारा उक्त पौरुष का पालन करना चाहिए, यह भी नियति कृति है। जो मुझे दैव खिलाएगा, इस प्रकार कोई मनुष्य दैव का अवलंबन कर पौरुष प्रयत्न को न कर अजगर की वृत्ति धारण कर चुपचाप बैठा रहता है, वह भी उसके अनुरूप पूर्व जन्म के कर्मों से उद्बोधित नेति के कारण ही होता है, यह निश्चय है। 23-24 यदि पहले भी कोई पुरुष निर्व्यापार ही रहेगा, तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि से होने वाले कार्य भी नहीं होंगे, कार्य से होने वाले विकार नहीं होंगे और विकारों के गाय आदि से शरीरों के आकार नहीं होंगे। इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है, यंकेतन कुर्यात क्षीयेथ, यदि कर्म न करेगा तो क्षीण हो जाएगा। इस प्रकार पुरुष कर्म मूलक ही कल्प पर्यंत व्यवहार स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार नीति के कारण ही सब पदार्थ स्थित हैं। यह अर्थ है 25 वर्टिकल बार इसकी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। इस प्रकार की अवश्यभवित व्यतारूप नीति का रुद्र आदि की बुद्धि द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 26 वर्टिकल बार बुद्धिमान पुरुष ऐसा निश्चय कर पौरुष का कभी त्याग न करे, क्योंकि नीति पौरुष रूप से ही नियामिका होती है, यानी पूर्व जन्मों में किया गया। पौरुष ही वर्तमान जन्म में नीति रूप होकर इसे ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नियम करता है। 27 यद्यपि नीति और पौरुष शब्द का एक ही अर्थ है, फिर भी उपाधि भेद से उनमें भेद व्यवहार होता है, ऐसा कहते हैं। पुरुष के प्रयत्न रूप से अविवक्षित अनिच्छित केवल ईश्वर के संकल्प मात्र से नीति कही जाती है, वही पुरुष प्रयत्न से सृष्ट फल से उपहित होकर पौरुष कही जाती है, क्योंकि पुरुष के प्रयत्न के आकार में परिणत न हुई नीति निष्फल है और पौरुषात्मिका सफल है। भाव यह है कि नीति पुरुषार्थ रूप फल प्रदान में असमर्थ है, अथ निष्फल है, और पौरुष पुरुषार्थ रूप फल प्रदान में समर्थ है, अथ सफल है। 28 यदि कोई शंका करे कि जो पुरुष पौरुष शून्य होकर अजगर वृत्ति से रहे, उसको भी तो तृप्ति आदि फल लाभ होता है, ऐसा देखा गया है, इस पर कहते हैं, सचमुच देखा गया है, तथापि मुंह में ग्रास डालने और निगलने आदि कर्म से ही देखा गया है, जो नीति से मुझे तृप्ति हो जाएगी, यो सोचकर मूक बनकर अकर्मण्य होकर पौरुष शून्य रहता है, वह कदापि तृप्त नहीं हो सकता। जो वह क्षुधा से व्याकुल होकर कुछ काल तक जीता है, वह प्रांचलन आदि पुरुष प्रयत्न से ही जीता है। पौरुष के बिना कदापि तृप्ति आदि नहीं हो सकते, यह भाव है। 29 वर्टिकल बार यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध करता रहता है और उस प्रयत्न से साधु तत्वज्ञानी होकर यदि मुक्ति पा जाता है, तो वह मुक्ति प्राप्ति भी प्राण निरोध आदि पौरुष का ही फल है, इसलिए पौरुष के बिना। सर्ग 459 पेज 460 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती 30 वर्टिकल बार इसलिए शास्त्रीय पौरुष में तत्पर होना श्रेय का कारण होने से साधन रूप से श्रेयस्कर है और अत्यंत अकर्मण्यता रूप मोक्ष फल रूप से श्रेय है। इन फल और साधन रूप श्रेयों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है, यानी कार्यस्थित अविद्या के विनाश में समर्थ है। इस तरह दुहखरहित ही उनकी नियति है। 31 वर्टिकल बार जो यह दुहखरहित नियति है, वह यदि ब्रह्मसत्ता की आभा में यानी स्फूर्ति में प्रयत्न से स्थिर की जाए, तो वही परम शुद्ध नामक परमगति जिसे श्रुति सा काष्ठा सा परागति यह कहती है, प्राप्त ही हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 32 जैसे पृथ्वी के अंदर स्थित जल की सत्ता द्रवता तृण लता वृक्ष झाड़ियों से स्फुरित होती है, वैसे ही सर्वव्यापक ब्रह्मा ही पूर्वोक्त नियति के विलासों से जो कभी नष्ट नहीं होते स्फुरित होता है। 33 वर्टिकल बार बाष्ठवा सर्ग समाप्त।